Після тракторної мене попросили йти на посаду художника колгоспу. В тій порі у комуністів велику роль грала наглядна агітація. Всюди розвішувалися призивні гасла на трудові подвиги, які художники друкували від руки на червоних полотнищах, малювали різні стенди, діаграми, лозунги на сільськогосподарські теми, соціальні, політичні, навіть на антирелігійні. І це вони хотіли, щоб я робив, тому що знали, що я від природи художник. Така робота була мені по душі. Я мав насолоду від мистецької праці, але там деколи потрібно було писати дещо й проти Бога, через що я відмовлявся від такої роботи. І я їм говорив, що я проти Бога ніколи не напишу ні слова. То вони погодилися зі мною, що коли їм буде потрібно щось писати на антирелігійні теми, будуть за те заказувати в районній художній майстерні, а решту праці, щоб я робив. Я погодився і відпрацював художником 7 років. Мені було дуже добре. Я мав собі окреме приміщення художньої майстерні, в якій я був господар. Що було потрібно художньо оформити, мені давали завдання, і я його виконував. Ніхто в мою працю не втручався, як я те чи інше робив. Ніколи не перевіряли мене, чи я є на роботі, чи нема. Всі знали про мою чесність. Що було потрібно оформити, те я вчасно робив. Іноді перед якимось державними святами чи іншими датами потрібно було виконати дуже багато праці. Я з усім справлявся. Як не встигав робочий час, робив вечорами. Зате, коли було менше роботи, я міг зайнятися чимось своїм. Щодня був самотнім в моїй майстерні. Те було для мене дороге. Працюючи, я міг і співати, і молитися, і читати, і писати. На придбання фарбів мені давали гроші, і я їх купляв у місті самий, тому що інші на тому не розумілися. За всі витрати я звітував у контору колгоспу і успішно працював. Ні одного слова проти Бога ніколи не написав. З таким до мене навіть не підходили. Але в кінці 7-го року моєї праці на посаді художника захотіли, щоб я малював карикатури на людей, яких висміювали в стінгазетах за лінивство, злодійство та інше негативне поводження. І хоч як мені шкода було залишати ту приємну, затишну працю, все ж я відмовився виконувати такі вимоги і говорив їм: «Ні, дотут. Те я робити не буду. Спотворювати образ Божий на людині я не збираюся, вибачайте». Вони стали давити на мене, що я забагато хочу. То я проти Бога писати не хочу, то тепер карикатури не хочу малювати. А якщо я художник колгоспу, то я повинен те робити, що для колгоспу потрібно. І я, однак, не пішов на те і заявив: «Ваше слово вірне. Займати якусь посаду, то потрібно виконувати її функції. В такому разі шукайте іншого художника. Ви не вправі мене заставити робити те, що проти моєї совісті. Конституція нам гарантує свободу совісті і віросповідання. Я перед вами не в довгу, не ви мене вивчили на художника. Якби я вчився, та ще за рахунок держави, то тоді, мабуть, ви би і мали право від мене вимагати робити все, що вам потрібно. А так, те, що я художник-самоучка, те від Бога талант, що від моїх предків передалося мені по наслідству, то не ваше, щоб ви мали право заставити мене служити тим на вашу потребу проти моєї совісті. Карикатури на людей я малювати не буду. Хоч і вже йду в майстерню, забираю свої інструменти, і я вільний, буду робити будь-що інше». Вони подумали і сказали: «Продовжуйте працювати, поки ми підшукаємо іншого художника, і тоді підете на іншу роботу». І через декілька місяців я передав майстерню іншому, а голова колгоспу казав мені: «Данико, Дім, ти твердий горішок, але нічого. Іди додому, трохи відпочинь. Можеш собі наліво трохи підзаробити в людей, а я тобі підшукаю іншу роботу. Коли я пішлю за тобою, тоді приходь. Тоді вже був інший голова колгоспу, Василь Танасійович Стрілак. Я пішов. Роботи у мене було досить. Перед тим я взявся був малювати олійними фарбами на сукні декоративні килими на стіни з пейзажами природи та квітами. А замовників було немало, навіть з других сіл приходили. Проминуло десь місяць часу, як я здав художню майстерню. Однієї днини приїхав до мене додому особистий шофер голови колгоспу, який його возив, і каже: «Післав мене за вами голова колгоспу, щоб я вас привіз до нього. Він вам знайшов роботу». Я сів з ним в машину і поїхали. Але бачу, він проминає контору колгоспу і їде кудись далі. Я запитую: «Куди ти мене везеш?» Він відповідає: «В Гуцулку, Василь Танасович там». Гуцулка – так називався буфет, де можна було поїсти і випити спиртного. Там те дозволялося. В інших громадських місцях, в їдальнях, не дозволялося розпивати алкоголь. Я зайшов туди, а голова колгоспу сидить з якимось панами за столом, їдять і п'ють. Коли він мене побачив, поклекав і каже: «Никодим Манолевич, я післав за вами тому, що ви нам потрібні. Ось ці товариші», — показує мені на панів, що з ними за столом. «Це районні керівники общепіта. Як розумієте, наша Гуцулка підлегла їм. Вони хочуть в цьому залі зробити реконструкцію. Тут багато дещо зроблять столярі та інші спеціалісти, а вас я рекомендую їм як художника, який може тут в цьому залі зробити чудовий дизайн. Потрібно цю картину, пано, яка ось на цій стіні, геть переробити, намалювати іншу, і всі стіни оформити так, щоб все гармонійно вписалося з нею і створило затишний зал. За вашу працю ці товариші вам гарно заплатять, а ті пани обзиваються до мене на те згодою. Не пошкодуємо грошей, тільки щоб тут було так, щоб людям хотілося зайти сюди відпочити. Я, як завжди і всюди, в повний ріст свідкував про свою віру, так і там зробив. І, звертаючись до тих районних панів, казав їм: «Дякую вам за вашу щедрість гарно заплатити мені, за довіру, що доручаєте мені зробити приємне для людей, оздобивши затишну залу, де б вони могли відпочивати. Така праця приносить і мені задоволення. Я би її з приємністю зробив у другому місці, лише не тут. Вибачайте, я віруюча людина і не хочу сприяти тому, що на шкоду людям». Вони мене не зрозуміли, переглянулися один з одним і запитують мене: «Про яку шкоду ви говорите?» Я, відповідаючи їм, звернувся більше до голови колгоспу: «Вибачайте, Василь Танасович, що я ставлю вас в таке неприємне положення перед шановними товаришами з району. Я підвладний вам і не підкоряюся вашим велінням, але ж ви добре знаєте, хто я. Як я можу художньо оформляти і створювати затишний дизайн для піяків? Я твердо переконаний, що алкоголь – ворог людському тілові і людській душі, і державі. І щоб я сприяв цьому злочинові, створюючи своєю майстерністю привабливу залу для цього? Ніколи. Я не відмовляюся ні від якої роботи. Куди скажете, туди піду, і буду робити все, що вмію, тільки не те, що суперечить моєму переконанню». «Никодим Манолевич», — каже він, — «ви не маєте нічого до алкоголю. Ваше діло оздобити стіни. Не ви, так другі зроблять. Я вас зарекомендував як хорошого спеціаліста і був при тому і не без такої думки, щоб ви гарно заробили». Я категорично відмовився. «Дякую вам за довіру і за турботу про мене, але дозвольте мені залишитися при моєму переконанні. Я маю на це право. Я не хочу, щоб я зробив тут гарно, а пияки опісля реготалися: пиємо, братці, подивіться тільки, як гарно нам оформив залу ангел Божий Никодим». «Никодим Манолевич, «Ви так гарно оформили дім культури», – каже він. «Ці товариші з общепіту бачили вашу працю і загорілися бажанням, щоб ви і тут зробили. Ідіть додому, подумайте добре, порадьтеся зі своїми і дайте згоду. Я ще перепитаю вас». Я на закінчення сказав: «Бачите, в домі культури я не відмовився, бо то дім культури, а тут безкультура. Заходитимуть сюди культурні, розумні люди, а виходитимуть вже без культури. Зап'ють її тут і виходитимуть зіпсованим розумом. Хіба можна таке підтримувати? Я від того далекий». Ті пани з району повставали, їм було стидно, що я так розкритикував те, чим вони командують, і за що гроші державні отримують. Встав я голова, і ми розійшлися. На другий день рано голова знову післав за мною машину, і в нього в кабінеті ми продовжили розмову. Я не погодився. Він не злився на мене, бо знав мою тверду переконаність у вірі. На прощання казав чекати від нього вістки дома, що він роботу мені підшукає по мені. І через короткий час підшукав мені знову таку, що я змушений був відмовлятися. Я так думаю, що він те робив навмисне, як то кажуть, шукав кума розуму. Я йому вже 3 рази відмовив, не погодився малювати карикатури, не писав гаслів проти Бога, не схотів послужити пияцтву, і така гра з маючим владу керівником могла обернутися проти мене бідою. І моя дружина працювала у нього в колгоспі касіром. Кожний раз, коли засідало правління колгоспу, вона була присутня, бо вела книгу протоколів, яка зберігалася у неї в касі разом з грішми. Вони, керівники, теж мали неприємності від вищих по службі начальників через те, що тримали нас, віруючих, на таких посадах. Але ми їм підходили за нашу сумлінну працю і чесність, і вони користувалися нашою працею. Але при таких, аж занадто моїх противленнях, голова з іншими керівниками міг заподіяти нам зло. Але ж за Божу правду потрібно було стояти, не дивлячись на погрози. Але напрочуд голова не злився на мене. Знову приїхав зо мною його шофер, щоб я їхав до нього. Йому дуже був потрібний дійсно правдивий чоловік. Діло було в тім, що наше село було дуже велике. В тій порі було десь 1500 дворів. Кожне господарство мало біля хати ділянку землі, огород. Робітники, не колгоспники, по 0,15 гектара, колгоспники від 0,25 до 0,50, як хто. В колгоспі були люди, землеміри, які по рішенню правління колгоспу відмірювали землю на огороди для кожного господарства. Це були люди довірені, яким правління колгоспу довіряло ту справу. Але які б вони не були довірені, як господар поставить на стіл півлітри оковетої, гарну закуску, чи декілька червонців, які опинилися в гаманцях землемірів, то коли вони відмірювали ті огороди, то трохи помилялися в скобках, і ділянка ставала більшою, як повинна бути. Керівники колгоспу розуміли, що те так стається, і час від часу все міняли землемірів на кращих, щоб припинити незаконне володіння землею. Але і ті новопризначені кращі не вистоювали перед спокусою, і все залишалося, як і раніше. Так те робилося на протязі 25 років від часу утворення колгоспів, і мій керівник, голова колгоспу, додумався навести в тому порядок мною. Коли я приїхав до нього, він гарно привітався, зачинив двері, щоб ніхто не міг нас підслухати, і каже: «Никодим Манолійович, проминуло досить часу, відколи ви не працюєте для колгоспу. Я вам тепер підшукав таку роботу, що вам і не снилося. Вислухайте мене уважно, я вас веду в суть справи. В нашому селі нашими людьми через нечесність землемірів присвоєно багато колгоспної землі. І що я не робив, як не старався, щоб те виправити, не вдію нічого. Червонці і горілка спокушують наших землемірів, і все залишається, як було. Хоча б кого я не посилав, щоб перевірити, всіх підкуплюють. Нікому більше не можу вірити, крім вас одного. Не спішіть перечити мені, я все обдумав. Я вас не підставляю під удар. Я добре розумію, що вам дорога репутація чесної, правдивої людини. Ви нею і залишитеся. Але допоможіть нам. Вам не потрібно буде мати зовсім ніякого діла з людьми. Я вам даю гарну щомісячну плату, і ви, як художник, отримуєте від нас завдання зробити типографічну карту нашого села. Для чого вона? Якби хтось вас запитав, ви не знаєте, і я не знаю. Ми маємо завдання від вище стоячих органів влади і виконуємо те. Для цієї праці я вас не обмежую часом. Робіть рік, робіть два, як треба буде й три. Поміж цією працею я дозволяю вам підзаробити ще з боку. Перевіряти вас не буду. Знаю, що у вас замовників на ваші золоті руки повно. Підзаробляйте собі і потихеньку працюйте над картою. Це буде виглядати так. Ви приходите на якусь вулицю, розпочинаєте з першого дому, накреслюєте по компасу розположення господарства, заміряєте, скільки землі під господарчими будовами, скільки огороду, яка їх конфігурація, заносите те на ескізи майбутньої карти і переходите до другого господарства. Не бійтеся, ще раз кажу, ви не землемір і з людьми нічого не маєте. Ви, як інженер, занотовуєте типографські дані села. А ми вже опісля, через 2-3 роки, заставимо землемірів переміряти все, щоб зійшлося по карті і відібрати незаконне. І я йому кажу: Василь Танасіч, під вашим керівництвом стільки школених людей, стільки комуністів, і ви аж мене знайшли сектанта, щоб наводити порядок з незаконно володіючою землею? А він відповідає: нікому не вірю, ні одному з них, а вам вірю. Знаю, що ви правдива людина, а всі інші за 100 грамів горілки забувають, що вони комуністи. Я розсміявся і казав: дуже гарно, від всього серця дякую вам, Василь Танашевич, за такий чудовий комплімент, висловлений не ким-небудь, а особисто вами. В моїх ухах це звучало, як саме вишуканий музичний акорд. Я щасливий чути таку характеристику, яку ви висловили в мою адресу. Я таким повинен бути і вдячний Богові, що допомагає мені жити з правдою. Ваше слово, Василь Танасович, велика нагорода для мене, але я на те, що ви мені пропонуєте, не піду. Ви мені самі тільки що казали, що я дорожу своєю доброю репутацією серед людей, і це правда. Я дійсно дорожу нею і стараюся не забруднити її. А якщо я дав би згоду, щоб робити те, що ви мені пропонуєте, що залишиться з моєї репутації? Не перечте мені. Я знаю, що і вам дорога ваша репутація серед людей, і це вірно, так повинно бути. Він дивився на мене добрим поглядом, мені здавалося, що в нім прокинулось щось чисте і святе, яке тоді було під гнітом огрубілого егоїзму. Здавалося, що він хотів би бути на моєму місці. Я ж продовжив: як ви думаєте, як я буду почувати себе, коли загудить село, і люди, проклинаючи мене, будуть судачити один з одним і говорити: муть? 25 років я крутив, як міг, розумівся з газдами, які були людьми, і мав декілька сотих огорода більше, як приписано мені було, аж до тих пір, поки той святий не переміряв моєго городу. Василь Танасович, за Золоту Гору я цього не зроблю. Він став мене заспокоювати, що ніхто нічого не догадається, а ви матимете роботу, яку з ніякою іншою не зрівняєш. Я обіцяв вам, що не проти, щоб ви собі підзаробляли, і провіряти вас не буду. А щодо плати з колгоспу, зараз з економісткою вирішимо, не обідемо. І тоді же поклекав економіста, щоб підібрати мені плату з відпущених колгоспові коштів на утримання штатних працівників по командно-обліковому персоналу. Призначили мені гарну плату і уговорювали, щоб я погодився. І я не дав згоди. Тоді голова каже мені: «Ідіть додому, подумайте, порадьтеся з дружиною. Умови ті, що я з вами тут говорив, залишаються всі в селі». Я пішов, щоб тільки піти сперед нього. На другий день раненько його машина вже була біля моєї хати, і шофер просить їхати з ним до контори колгоспу. Заходжу до голови колгоспу, а він запитує: «Ну як, Никодим Манолевич, ви мали нагоду думати 20 годин над моєю пропозицією. То що ви надумали?» І я йому відповів, що ні. А він каже мені: «Я так і знав. Не помилився, що ви залишитеся на своєму. Ідіть додому. І чекайте, я все ж вам роботу знайду». Я пішов і без діла не сидів. Роботів у людей для мене було доста. Але перед Новим роком приїжджає до мене сам голова колгоспу. Він за рулем, а його шофер поруч з ним. Післав шофера до мене до хати, щоб я вийшов до нього на вулицю. Я вийшов. Він відкрив двері в машині і каже мені: «Знову я прийшов до вас з просьбою. Зближається Новий рік. В Домі культури, як завжди, буде ялинка і бал-карнавал біля неї. В мене є дочка, дівчина. Прошу вас, зробіть їй карнавальну маску, але таку, що була саме кумедна від всіх решта. І дивиться допитливо на мене, а я на нього. А мене сверлить думка: ах ти, безбожнику, звідки у тебе стільки нахабності знущатися наді мною?» І я йому дав відповідь: «Василь Танасійович, пора вам давно було переконатися, що я не з тих, що буду міняти свої переконання заради того, щоб годити вам чи комусь іншому, щоб мені було добре. Ви дуже добре знаєте, що я карикатури не хотів малювати на людей і через те залишив працю, яка була мені по моїй душі. Вам те нічого не сказало? Ви далі до мене з таким підходите, щоб я услужливо маски кумедні робив? Бог створив людину в образ свій, а ви хочете, щоб я той святий образ спотворював? Щоб я робив якусь сатанінську потвору, і ви нею накривали образ Божий, який носять ваші діти і ви? Мені жаль вас і ваших дітей, яких ви привчаєте до такого богохульства. Вам давно повинно було бути зрозуміло, що в таких справах на мене нічого розраховувати. Я ще не договорив добре. Він як газанув, зірвався з місця і поїхав сперед мене, навіть з відкритою дверцею автомобіля. І свого шофера залишив. Той посміявся і пішов пішки до контори колгоспу десь 1.5 кілометра. Я був задоволений такою розв'язкою, бо впік його там, де треба. Мабуть, надалі буде більш стриманим по відношенню до... Але те могло обернутися бідою мені. В той час ці колгоспники не могли самі розпоряджатися своєю долею. Всі ми в колгоспі були неначе колись давно під час кріпацтва настільки підневолені колгоспові, що без дозволу голови колгоспу ніхто не міг покинути працю в колгоспі, щоб піти кудись на підприємство чи переїхати в місто, якщо колгосп не відпустить. Ніхто ніде колгоспника не прийме на роботу. А колгосп нікого не відпускав, бо всі повтікали б з нього, щоб стати робітниками, де стільки не в ньому. Робітничий клас був вільний. Де хто хотів, там міг працювати, і де хотів, там жити. Я ж не міг сам собі робити вибір. Я був колгоспник, і без цього голови не міг піти нікуди на іншу роботу, щоб втекти з колгоспу. А він з таким гнівом зірвався сперед мене і поїхав. Він міг мені добре таки мстити, але я по-іначому не міг. Ми є світло на високій горі, яке сховати неможливо, а його видно здалека, який би я був віруючий, якби я мав участь в таких ділах. Та дав Бог, що цей же голова не мстив мені, а навпаки, по просьбі директора лісгоспу Воробчука Дмитра відпустив мене з колгоспу в робочий клас назовсім художником у сувенірний цех. Так що здорове слово, стійкість у правді ніколи не понижує людину. Але про це мова буде впереді. Після 6 років праці в сувенірному цей же голова, працюючи вже в районі, знову просив мене, і я погодився піти до нього на роботу, де він був керівником.